नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू वेरी वेरी मच नैना।